Prazno, za njom tuguje moj dom, drugoj sada nema mesta u ranjenom srcu mom. Drugoj sada nema mesta u ranjenom srcu mom. Nek muzika tužna svira, voleo sam samo nju, noćas njenu pesmu peva, ona više nije tu. Nek muzika puno svira, voleo sam samo nju, noćas njenu pesmu peva. Sad je tužna pesma naša, koju pevali smo mi. Tužno nesta divna ljubav, kojoj verovahu svi. Tužno nesta divna ljubav, kojoj verovahu svi. Nek muzika tužno svira, voleo sam samo nju. Noćas njenu pesmu peva, ona više nije tu. Nek muzika tužna svira, voleo sam samo nju. Noćas njenu pesmu peva, ona više nije tu. Ja sad ne znam gde je ona i sa kime noći deli, al znam da još uvek srce moje nju jedino želi. Al znam da još uvek srce moje nju jedino želi. Nek muzika tužno svira, voleo sam samo nju. Noćas njenu pesmu peva, ona više nije tu. Nek muzika tužno svira, voleo sam samo nju. Noćas njenu pesmu.